Ліст апостола Паўлы да Ціта, раздзел 1. Паўла, слуга Божы і апостол Ісуса Хрыста паводле веры выбраннікаў Божых і пазнання праўды, што вядзе да пабожнасці, у надзеі жыцця вечнага, якое абяцаў спрадвеку Бог, які не падманвае, і аб'явіў у свой час сваё слова, даручаючы мне вясціць яго па загаду Бога збаўца нашага, Ціту, умілаванаму сыну ў супольнай веры. Ласка і супакой ад Бога Айца і Господа Ісуса Хрыста, збаўцы нашага. Дзеля таго пакінуў я цябе на крыце, каб ты ўсе неўпарадкаваныя справы наладзіў і каб паставіў у гарадах старэйшых, як я табе загадаў. Калі хто без заганы, муж аднае жонкі, мае веруючых дзяцей, невінавачаных у распусце або непаслухмянасці. Належыцца бо, каб епіскап быў без заганы, як распарадчык Божы, не горды, не гняўлівы, не п'яніца, не авантурнік, не сквапны да нажывы, але гасцінны, ласкавы, сумленны, справядлівы, святы, старанны, які трымаецца праўдзівай навукі, вернай слову, каб здатны быў ён схіляць да праўдзівай навукі нават тых, якія выступаюць супраць. Бо ёсць таксама шмат непаслухмяных, пустаслоўных ды спакуснікаў, асабліва забрэзаных, каторым трэба закрываць рот, бо яны ўсе дамы разбураюць, навучаючы таму, што не належыцца дзеля ліхой карысці. Сказаў жа адзін з іх саміх, уласны іхні прарок. Крыцяне заўжды хлусяць, лютыя звяры, гультайскія жываты. Сведчанне гэтае праўдзівае. Таму дакарай іх строга, каб трывалі ў здаровай веры, не звяртаючы ўвагі на юдэйскія байкі ці на выказванні людзей, якія адварочваюцца ад праўды. Для чыстых усё чыстае. З паганіным жа і няверуючым нічога няма чыстага, але забруджаны іх думкі і сумленне. Кажуць, што ведаюць Бога, а дзеяннямі сваімі пярэчаць, бо абрыдныя яны і непаслухмяныя, да ніякай добрай дзейнасці няздатныя.